Evet hocam, Ramazan deyince ben böyle öteden beri kullanıyorum Ramazan Müslümanı olmak diye. Çünkü Ramazan'ı böyle bir eğitim, bir kamp ayı gibi görüp bu ayın sonraki 11 aya projektör gibi ışık tutması lazım geldiğine inanıyorum. Öyle geçen dönemi, yaşadığımız 11 ayı değil, yaşayacağımız 11 ayı programladığımız bir zaman dilimi olması üzerinde durmaya gayret ediyorum. Bu gelecek 11 ay için mümkün müdür o ayları da Ramazan gibi algılamak ve bu mümkünse eğer bunun önemi üzerinde neler konuşmak lazım? Herhalde mümkündür. Zira ibadetler aslında maya olarak veriliyor diye düşünüyorum. Yani şunu önce bir hatırlayalım. Bu din ibadet dini değildir. Hristiyanlık ibadet dinidir. Bu din ubudiyet dinidir, Evet. kulluk dini. İbadetle ubudiyet arasında ne fark var? Şu fark var. İbadet gece gündüz belirli ritüelleri yaparsınız. Bunlar ibadettir. Yani namaz Dini ritüele indirgemiş ritüel, olursunuz. aynen öyle ritüel yaparsınız. Efendim, bunlar ibadettir. Fakat ritüel dışındaki hayatınız ne olacak? Yani hayatın gündelik akışı içerisinde biz kulluktan taşra mı çıkmış olacağız? Yani biz kul olmamış mı olacağız? Yani yemek de yiyeceğiz, uyuyacağız da, işimize de gideceğiz, çalışacağız da, değer de üreteceğiz. Bu dünyayı da imar edeceğiz, hayatı imar edeceğiz. Evet. Allah'ın verdiği bir takım yeteneklerimizi kullanacağız. Öyle değil mi? Aklımızı zenginleştireceğiz, irademizi zenginleştireceğiz, okuyacağız, efendim gelişeceğiz, ruhumuzun gıdasını vereceğiz, aklımızın gıdasını vereceğiz, irademizin gıdasını vereceğiz, hayatı güzelleştireceğiz. Yani bütün bunlar ibadet olmayacak mı? Bütün bunlar kulluğumuzun dışında mı kalacak? Eğer öyle ise o zaman şu ayet ne olacak? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Hı. Buradaki illa istisnai munkatı. Yani ötesi yok. Hepsini ibadet olarak istiyor bizden Allah. Ben görünür görünmez iradeli varlıkları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Zaten o cümledeki ma ile illa hasır kasır ifadesidir. Aynen öyle. Kasıt sadece budur, başkası Aynen. değildir demek. Birbirini götürür, gerisi Evet. hepsini içerir. Hı. Dolayısıyla yani tüm hayat ubudiyet olsun diyor. Kulluk etsinler diye yarattım. Bu şu anlama mı geliyor? Bir manastıra kapanacağız bir Hristiyan keşişi gibi. Hayatımızı manastıra adayacağız. Ve gece gündüz ritüel halinde geçireceğiz. Bu mu yani? Bunu mu istiyor? Bunu istiyorsa o zaman peygamberin o yaşantısı ne? Dünyayı mamur etmek için, güzelleştirmek için, zulümden arındırmak için o çabası ne? O gayreti ne? Vahiy aldığında Hira'da bırakılmayıp Mekke'ye gönderilmesinin Gönderilmesi manası ne? ne? Tabii. Eyvallah. Şehre dönmesinin anlamı ne? Kente dönmesinin anlamı ne? Medine'yi teşrif eder etmez sadece cami yapmayıp bir de pazar yeri tespit etmesinin anlamı ne? Bir de okul yapmasının anlamı ne? Suffa yapmasının anlamı ne? Yani bu soruları çoğaltır gidebiliriz. Burada harika Hazreti Ömer'den iki tane şey hatırlatmak istiyorum. Bu din ibadet değil, ubudiyet dinidir. Neyi kastettiğime dair. Hı. Hazreti Ömer'in Şevkani'nin de ki başkalarının da dikkat çektiği bir tasarrufu var. Ezanda bir tasarruf yapmış. Hayye ala hayril amel ifadesini ezandan kaldırmış. Artık bu ifade Peygamberimizin son dönemde mi kondu? Peygamberimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir döneminde mi kondu? O tartışmaya girmiyorum. Ama haydin amellerin en hayırlısına. Amellerin en hayırlısına, haydin amellerin en hayırlısına ifadesinde Ömer'i rahatsız edecek ne var ki? Evet, namazı Aynen en öyle. hayırlı diye tarif etmenin ne sıkıntısı olabilirdi? Cevabı şu, kendisine bu söyleniyor. Cevabı şu, insanlar namazı gündelik sorumluluklarının yerine geçirmesinler diye bunu yaptım diyor. Altını çiziyorum. Dehşet bir tespittir. Bunu teyit eden bir başka tespit daha var. Hazreti Ömer İkindiden sonra kılınan bir nafile meselesi vardır, tartışması. Kitaplarda bu yer alır. Hadis kitaplarının ilgili bölümlerinde de vardır. Yani biz şu anda ikindiden sonra bir nafile falan kılmıyoruz. Hı hı. Ama Allah Resulü'nün bir ara birkaç kez böyle bir nafile kıldığı vakidir. Ve sahabeden de bunu onu kılarken görüp kılanlar vardır. Hatta bir sahabi bu namazı kılmak için ısrar ediyor. Hazreti Ömer de ona elindeki kırbaçla vuruyor. Ve onun itirazı geliyor Hazreti Ömer'in makamına. Ya Ömer diyor, vallahi Allah Resulü'nü kılıyorken görmemiş olmasaydım bu namazı kılmazdım. Sen beni kırbaçlayarak öldürecek olduğunu bilsem de kılacağım diyor. Hazreti Ömer de diyor ki, ey falan, beni yanlış anlama. Ben kimseye namaz kıldığı için herhangi bir şey yapmam. Ama korkum şu ki, insanlar sadece ibadeti namaza hasrederler de başka sorumluluklarını, yani hayatı dönüştürme, cehdi gayretini, bütün mesaisini, bütün gayretini harcayarak hayatın içine ahlakı, imanı, izanı, Kur'an'ı, irfanı, hikmeti taşımayı unuturlar diye ben böyle yaptım. Hocam şimdi Cuma suresinde Cuma ile ilgili ayette, Cuma namazı ile ilgili ayette namaz bitirildikten sonra fes'ahu ila fenteşiru fil ardı, kalkın yeryüzüne dağılın, Allah'ın yarattığı ihsanlardan alın diye. Yani ibadeti belli ritüellere indirgemek değil, hayatın aynen bütün meşguliyetlerini ubudi aynen diye algılamak bu meselenin aynen çözümü. Şimdi, yani. Şimdi dile getirdiğiniz sorunla bunun arasında ne ilişki var diye sorulacak olursa şu ilişki var. Dile getirdiğiniz sorun, hayatın tamamını Ramazanlaştırmak mümkün mü? Evet. Mümkün. Demiştik ki ibadetlerin bize bir maya olarak verildiğini düşünüyorum. Hakikaten buna inanıyorum. İbadetler bir maya. Mayalar ne için kullanılır? Mayalar mayalamak için kullanılır. Bir beze maya alırsınız, bir tencere hamura çalarsınız, o hamuru mayalar. Bir kaşık yoğurt alırsınız, bir tencere sütü mayalarsınız, yoğurt. O tencere, bir tencere süt yoğurt olur. Öyle değil mi? Aynen bunun gibi. Siz ibadeti alırsınız, hayata mayalarsınız, hayat ibadet olur. Burada Ramazan'la ilişkisi de şudur. Ramazan'ı alırsınız, 11 ayın içinde bir ayı alırsınız, onu bir maya olarak kurarsınız, inşa edersiniz, maya olarak tüketmezsiniz. Mayalamak için kullanırsınız. Tıpkı kuru yemiş olarak size verilen bademi, fındığı, cevizi tüketmemeniz gerektiği gibi. Onları ekerseniz bir ceviz bahçeniz olur, bir fındık bahçeniz olur, tabii, bir efendim badem bahçeniz olur. Ama yerseniz bir avuç fındık yemiş olursunuz, bir avuç badem yemiş olursunuz. Öyleyse da, Ramazan demek ki 11 ayın hamurudur, mayasıdır. Yani. Mayasıdır, maya, çekirdeğidir, tohumudur. Evet. Ramazan'ı alacaksınız ve ekeceksiniz. Kulluk borcunuzu Ramazan'la bitirmeyeceksiniz yani. Eyvallah. Zaten evet, mesele bu. Bunu anlarsak eğer, bunu anladığımızda ibadetlerin esasen bize sadece belli zamanlar için verilmiş ve o zamanlar dışında da keyfinize göre yaşayın denilmiş gibi anlaşılması ibadetlerin mantığının anlaşılmamasıdır. İbadetler bu anlamda bize alın bunu, hayatı mayalayın, ömrünüz Ramazan olsun. Ömrü Ramazan olanın ahireti ne olur? Bayram olur. Bayram olur. Evet. Dolayısıyla ömrü Ramazan kılmak mümkün. Eğer ömrünüzü Ramazan kılarsanız, yani bu şu demek değil, ömrünüzü Ramazan'la oruç tutarak geçireceksiniz. Hayır, o demek değil. Milleti korkutmayalım. Hayır, yani. Yok böyle bir şey. Elbette o değil. Eyvallah. Yok böyle bir şey. Daha duyarlı Müslüman olmak. Aynen kasıt öyle. Bu. Ramazan'ın maksadı ne? Takva. Takvaya ermek. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ramazan'ın maksadı bu. Peki Ramazan'ı bize getiren ne? Ramazan'ın illeti ne? Gerekçesi ne? Kur'an. Evet. Kur'an. Gerekçesi Kur'an, amacı takva. Şuna bakınız. Aynen Kur'an gibi. Kur'an'ın da gerekçesine takva. İnsanı sorumluluk bilincine ulaştırmak. Bu anlamda Ramazan, Kur'an'ın takviyesi olmuş oluyor. Kur'an'ın takviyesi, takviyeli olmuş oluyor. Yani neden? Çünkü Ramazan'da açlık suretinde biz oruç tutuyoruz. Ramazan'ın, Kur'an'ın doğumunu açlık suretinde kutluyoruz. Bu şu demektir. Bakınız, ruhunuz da acıkır, aklınız da acıkır, kalbiniz de acıkır. O zaman bedeninizi doyurmak için 11 ay çaba gösterdiniz. Şimdi bırakın bedeni ait olduğu yere çekin. Beden ikincildir. Anlatabiliyor muyum? Bedeni geri yani, çekin, ruhu öne alın. Öyle. Second'dır. İkincildir. İkincil yere alın onu. Ve ne yapın? Öne de ruhunuzu alın. Yani nasıl ki bedeniniz acıkınca eliniz ayağınız titriyor, kan şekeriniz düşüyor, sofranın başına geliyorsunuz, yemek için saniyeleri sayıyorsunuz, neden ruhunuz acıkınca ruhunuzun sofrasının başına oturmuyorsunuz? Neden saniyeleri saymıyorsunuz? Neden Kur'ansız geçen günlerinize acımıyorsunuz, haftalarınıza acımıyorsunuz, aylarınıza acımıyorsunuz? Oysa Allah Kur'an'ı ruhunuzun sofrası olsun, Maide-i İlahiye, gök sofrası diye indirdi. Evet. Niye bu sofradan yemiyorsunuz? Neden? Yani eğer açlığın farkına varıyorsanız, bedeninizin açlığının farkına, ruhunuzun açlığının farkına daha fazla varmanız lazım. Zira bedeniniz açlıktan ölürse sadece bu hayatı kaybedersiniz. Ruhunuz açlıktan ölürse öbür hayatı kaybedersiniz. Evet, ebedi hayat.